sobie biją dzieci, żony. Takie jest życie, takie jest życie. I nic na to nie poradzicie. Przebudźcie się, popatrzcie co się dzieje. Czy to śmierć, a nie my, my z życia złodziejem. Przebudźcie się, popatrzcie co się dzieje. Czy to śmierć, a nie my, jest z życia złodziejem. Życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, życie, życie, śmierć. Czy to walka, czy to walka, czy to walka, samym sobą, czy to walka. Czy to śmierć ponosi za to wszystko winę? Tak. Że zabiera do siebie ludzi co chwilę. My sami z sobą od wieku walczymy. Walczymy, przegrywamy, od zmysłów odchodzimy, bo człowiek jak człowiek popełnia w życiu błędy. Czy jest to mądry, czy po prostu pierdolnięty? Czy jak ktoś odchodzi, po prostu umiera, gdy zamyka oczy swe i serce mu zamiera. Czy to śmierć ponosi za to wszystko winę? Czy to człowiek jest tym sprawcą, o ile się nie mylę? Czy to śmierć ponosi za to wszystko winę? Czy to człowiek jest tym sprawcą, o ile się nie mylę? Życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć, życie, życie, śmierć. Czy to walka, czy to walka, czy to walka z samym sobą? Czy to walka, czy to walka, czy to walka z samym sobą? Ostateczny dzień, gdzie stanie do walki z samym sobą. Że walka, choć nierówna, jest jego wolą. Bo każdy wytycza swój życia los. Choć może to być okropny cios. Dopiero przed śmiercią swe błędy zobaczymy. I choć mało będzie czasu, to wszystko przemyślimy. I może będzie już za późno. Przekonamy się, że życie jest tylko próżnią. I może będzie już, kurwa, za późno. Przekonamy się, że życie jest tylko próżnią. Życie, życie, śmierć, życie, życie. Czy to walka? Czy to walka? Czy to walka? Czy to walka?